din Mol din Plața. Mijlocul săptămânii a venit, a venit cu tot cu vreme frumoasă, jumătate de zi, cu furtună pe seară. DJ Anxiolix vin cu furtuna de hituri mixate live la Kiss Kiss in a Mix. Bine măcar că e furtuna fără ploaie, București, da. Bate vântul, a ridicat totul pe sus, orașul este oarecum pe sus. Asta e că vine codul galben, nu știu, am tot auzit la știri, se anunță o grămadă de coduri în perioada care urmează, dar nu și în weekend. În orice caz, în weekend, asta vreau să spunem cu toții, avem parte de vreme frumoasă, motiv pentru care suntem la mare, la Costinești, de acolo unde transmitem live, sâmbătă, duminică, luni și marți, de la 1 la 4 după amiaza, toată gașca de la Kiss. Vă dăm detalii despre ce se întâmplă pentru mai puțin mai târziu. Până atunci așteptăm mesajele voastre de Kiss-uri începând din acest moment. Să vină, să curgă la 0722 20 60 20. Și până vedem primele mesaje, ascultăm și mixăm Jimmy un Shuda. Apoi avem Ane Remember remixul și Fly Project One Amoga Goodbye remixul DJ Young and Aisa. 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Sabes que digo. Goodbye. Goodbye. Goodbye. casa, West Jericho. West Jericho. Hey, sunt Tudor de la Fly Project la Kiss FM. Asculți doar hituri. Superstar, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Avem deja 40.672 de superstaruri. Călin Goia, Corina, Andra și Elena Gheorghe sunt artiștii săptămânii, nu? Care lucrează pentru tine din greu acolo. Intră pe kissfm.ro/superstar, te loghezi gratuit cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă, o chestie foarte tare. Un filmuleț în premieră, o campanie în premieră în România. Apeși acolo pe butonul cu treci și joacă-te și o să ai parte de o surpriză foarte frumoasă. Hai să luăm primele SMS-uri. 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal, foarte multe dedicații. Salutare Chisoman, prin intermediul vostru vreau să transmit felicitări prietenei mele pentru premiul câștigat la Cercul Studențesc. V-am pupat pe toți, semnează Raluca din Târgoviște. Pentru iubitul meu Marius, căruia îi urez la mulți ani cu multă dragoste, semnează Dana. Mai avem încă unul, salutare Kiss FM, la mine nu plouă, sunt Violeta din Slănic și aș dori și eu o piesă cu Fly Project, vă pup! Salut, sunt Sorin din Drăgășani, vreau și eu următorul mix, surorii mele Roxana și fetiței Antonia și cineva care vrea Adela cu un mas, mă rog, e complet, e DJ Project și Adela Popescu, pentru prietena mea Gabi, Baia Mare, sau Gabi semnează, nici nu știm exact. Continuăm până atunci mixul nostru cu Maximilian și Mefix, Sofie, remixul oficial de la Jay Murano, Florida și Sia, Wild One. Ne întâlnim și cu Sean Paul și Dozen Mind. Iar în vreo 20 de minute la Kiss Remix vine Keo, are piesă nouă, ne prezintă și vine invitat în studioul din mall la Kiss FM. E sofisticată, mă, ascult doar hituri in the mix. E sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta-i o pagu, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ai zis că nu, da. Deja faci bani mult pe curoiești. Deja faci bani mult pe curoiești. Deja faci bani mult pe curoiești. Da, da. Ce? Deja faci bani mult pe curoiești. Deja faci bani mult pe curoiești. Deja faci bani mult pe curoiești. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce? Da, da. A făcut cum ne vedești. A făcut cum ne vedești. Dar să vezi cum ne vedești. E sofisticată, mă. Nu vezi cum se-ndracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o clavumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Dar sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. When the sun come through, uh-oh, on like everything goes. Well, I'm like, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. We be easy with you, deal, we get insane. Împreună cu voi, da, vine și Cheo în câteva minute. Până atunci să vă spunem că pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România, avem star de richisuri în câteva clipe, dar chiar dacă afară nu e cine știe ce vreme în momentul ăsta, ne pregătim pentru nebunia de 1 mai. La mare, transmit suntem live sâmbătă, duminică, luni și marți, adică inclusiv marți de întâi, mai bun fi acolo, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine chiar și în weekend. Mai exact, în weekendul de întâi mai, de sâmbătă până marți. Marți, da. Avem invitați la studioul Kiss FM de pe plaja din Costinești. Următoarele trupe: Fly Project, Connector, Anda Adam, Deepside DJs, Andra, Alex Verea și alți fabricanți de hituri care vin pe acolo pe la studioul Kiss FM din Costinești. Și vorba aia, ca așa cântă oamenii buni de sâmbătă până luni, marți. Marți întâi. Așa încât o petrecere prelungită, pentru că anul acesta, timp mai ca de marți, avem parte de o mini-vacanță în toată regula ce ține 5 zile. De asemenea, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Jezu din Mamaia, acolo o să fim, iar sâmbătă la partidul care se aude și pe radio vom difuza setul de vineri. Ok, hai să continuăm mixul. Intensa Music, foarte tare remixul. Da, un remix pentru Eduard Maia și Vica și Gulina. Avem o piesă nouă, un cover după piesa Always, semnată Dov Decel și Sarai, plus Dosa Cuduro de la Don Omar și Lucenzo, remixul românesc de la DJ Taina și Chris Ferreș. La Kiss FM, asculți doar hituri mixate. mixul DJ Tyne and Chris Ferres la Summer Kiss. Kiss in the Mix era lansat din Crăsimit anul trecut, nu? Hai să ne uităm pe Facebook să vedem ce derichisuri avem acolo. O grămadă la postarea oficială Kiss FM de pe pagina noastră de Facebook. Oh, frumos, bun. Arată bine ce vedem noi acolo. Hai să luăm câteva dintre ele, dăm un refresh și spunem așa. Avem același băiat care are o problemă cu... Uite, o să-l trimitem la spam cu anumită echipă de fotbal. Angie, Angela, Ștefan Stan și Alex Vreda Brail, Give Me Love pentru toate fetele cochete. Pentru voi băieți, Alex și DJ Ang, toate melodiile de astăzi de la Laura Florina. Antonio, vreau de rechis pentru toți chisomanii să fie ceva cu Animal X, Claudiu, cei mai tari, Vlad Ciobotea, vreau să fac Blanking, Lulusa, Corina, Ștefan Stani, Give Me Love pentru soțul meu, abia aștept să vii acasă, mi-e tot de tine, foarte tare. Alex, Mica, Darinda, vrea cineva pentru toți motoșenenii, cineva, adică Ștefan vrea asta. Andrușca, să mă gândesc, deci mă mai gândesc la melodia Lil Wayne, Mirror pentru toți viitorii de acest gen. Adriana vrea să fie pentru grupul Mămici din Sibiu de pe Facebook, mulțumesc, cele mai tari. Andrei de la Bogdan din Moren pentru toți prietenii mei și special pentru George de la București. Și Monica vrea Morena și Tom Boxer Volevo pentru cea mai bună prietena mea, Miki Mihaela. Cheo e deja alături de noi, bună seara, Cheo. Hei, bine v-am găsit, băieți. Facem o pauză scurtă, după pauză stăm și povestim cu Cheo și o să ascultăm și noul single împreună cu Dru, nu? Da, take it easy. Okay. Take it easy. Ok, ne întoarcem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. I let it fall. To stand in your arms hituri. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Ok, ne-am întors în direct live din Mall din Plața România cu Mr. Keo. Hello, din nou. Hello, hello, bine v-am găsit. Ce faci, de pe unde vii? Vin din Furtună, în acvariumul vostru aici, foarte frumos. Foarte tare, pentru uite. Cei care nu știu, da, este un acvariu aici. Da, unde... este un aqualand, este o... Da, deci... e foarte mișto să spui că e un acvariu, Analescu ne-a zis că e o vază. A, mișto, nu, că e mai mișto să zic că e un acvariu, că vă face pe voi pești. I'm a P.I.M.P. Ok, hai să ne spui despre noul tău single cu care vii astăzi la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. E noul single fresh, se numește Take It Easy. Este o colaborare cu un artist canadian, se cheamă Drew. E un tip care îmi place foarte, foarte mult, un artist foarte mișto. L-am cunoscut prin un prieten, managerul lui, care managerează și pe, bine, mai mulți artiști canadieni. Și l-am cunoscut pe Rob Wells, care a comis piesa. Rob Wells fiind un producător foarte cunoscut acolo, a lucrat pentru Justin Bieber, Backstreet Boys. Foarte tare, deci ei dețin drepturile, cum s-ar zice. Eu am făcut refrenul, partea mea, dar ei au venit cu ideile de producția și cu strofele. Uite, vedem muzică, text, Rob Wells, Rupert Gayle, Drew Keo, mixat și masterizat în Toronto. Editor Roton Sony, foarte tare. Și clipul Alex Ceaușu. Mă, adevărul e că piesa chiar sună ca o piesă de afară. Nouă ne place tare mult. La a doua ascultare. La a doua ascultare. Dar știi că, în general, piesele care îți plac la a doua ascultare durează mai mult. Exact, da. E ca și la oameni, la fete, nu? Da. Așa? Când o vezi la a doua oară. Deci te obișnuiești cu ea și când ține mai mult, când a doua oară foarte mult, înseamnă că o să ține mai mult. Am dreptate? Da, așa e. Ok. Bun, hai să auzim în premieră la Kiss Kiss in the Mix noul tău single, Keo featuring Drew, se cheamă Take It Easy, și apoi să ne spui despre videoclip, despre întâmplări, pățani, evenimente și ce mai vrei tu. Take It Easy. Gonna roll with me, with me, with me. You're gonna roll with me, with me, with me, with me, with me. Yeah, we locking down a whole set. My goal getting high, rollers, yeah, we on deck. This is how we do, it's an everyday routine. Can't blame your girl if you wanna join the drill team. I caught her eye looking like she wanna do me. Homie, hold your girl, cause she might end up in my take suite. It easy, take it. Take it easy, take it easy, 'cause I know that you know that it ain't my fault. Take it easy, take it easy, 'cause I know that you know that it ain't my fault. Take it easy, take it easy, noul single Keo împreună cu Drew și ne întoarcem cu Keo în studioul Kiss FM din Plața. Sună foarte bine. Mersi. Uite, i-am întrebat pe cei de pe Facebook ce părere au despre piesa lui Keo. Isabela zice că i-a plăcut încă de la prima ascultare, de fapt la fel îi plac toate piesele lui Keo. Îl mulțumesc foarte mult. Da, toate piesele tale au așa un sound e altfel decât ce se face la noi. Să știi că încerc întotdeauna să fac ceva care mă reprezintă. Asta e un sound puțin mai diferit de ceea ce am făcut până acum, dar chiar mi-am dorit foarte mult să explorez ceva mai nou, dar personalitatea mea rămâne. Și un sound care merge afară, e o piesă care are șanse mari să prindă în afară. Chiar sper să știi, pentru că în state, în Canada, e genul ăsta. Ar fi foarte tare, Având în vedere că ai lucrat cu niște oameni de acolo, cred că... Da, asta mi-am și dorit, să existe și o șansă pentru afară și să călătoresc mai mult. Ok, pentru fanii și fanele tale avem rubrica 60 seconds. Okay. Te punem să alegi niște lucruri în 60 de secunde. Hai să începem. Producție la studio sau concerte? Producție la studio și pe urmă concert. Trebuie să fie doar una singură. Lasă-i bine așa. Atunci aleg concertele, că sunt mai fresh. Milionar sau cu buzunarele goale? Miliardar de vise. Bun. Cluj sau Timișoara? Aoleu. Sau, nu, hai să zicem... Îmi plac ambele. Nu e adevărat, știi, îmi place foarte mult și la Cluj și la Timișoara. Super public și super oameni și fete foarte frumoase. Așa e. Michael sau Elvis? Michael. Prezent sau viitor? Viitor, cu siguranță. R&B sau dance? R&B. Single sau într-o relație? Cum e mai bine? Așa, deci, asta e o întrebare la care oricum nu pot să răspund altfel decât într-o relație, pentru că altfel ieșind de aici o să fiu așteptat și o să fiu inșat. Lună sau Marte? Marte. Tricou sau cămașă? Tricou. Și mai avem 5 secunde. Twitter sau Facebook? Facebook. Suni sau trimiți mesaje? Sun. Nu suport SMS-urile. Foarte tare. Eu sunt fan mesaje, deci... Ok, Keo, baftă maximă, mulțumim pentru prezență, succes cu noul tău single, cu videoclipul. Vă mulțumesc foarte mult. Și la mai multe concerte, pe final să ne spui pentru fani datele tale de contact, Facebook, Twitter sau Keo ce Music. Mai vrei. Keo Music, deci pe Facebook sunt pe facebook.com/keomusic. Veniți acolo să vedeți toate concertele, mai ales datele turneului care începe în luna iunie. Mix Music Evo, o să fiu acolo alături de Schizo, alături de Alexandra Ungureanu. Vă așteptăm și ne vedem pe Facebook. Exact asta vreau să te întreb, dacă mai mergi în continuare în concerte cu Schizo, dar absolut. Și avem și Schizo a pregătit ceva foarte fresh acum. Și un nou videoclip care va ieși, în care apar și eu și mai multe piese care le-am făcut împreună, care vor fi rupate într-un album. Nice. Bun, da. Ok, o baftă maximă și cu siguranță ne mai întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. Vă pup, mulțumesc, seara bună, ciao. Vine Cerebel cu piesa pe care o știm deja din playlist-ul Kiss FM, Kaboom, și apoi începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix live din Mall, din Plața România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc, mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub palmiere, bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâmb

foarte tare, City Lights, Ana May la Kiss Kiss in the Mix, DJ Anganolix live din Mall din Plața România și ziceam de SMS ori de Kiss-uri. Vreau și eu o dedicație pentru cel mai înțelept frate Coco, pentru cel mai dulce iubit Mihai și pentru cei care mă iubesc, vă pup, țineți-o tot așa, Violeta din Slănic semnează. Salutare, Kiss FM, sunt Sorina din Craiova, vreau și eu melodia DJ Project și Adela, a rămas bun pentru toți studenții de la geografie și în special pentru părinții mei, vă pup dulce. Pentru voi și pentru toate zuzele mele, melodia Ana May, City Lights, vă pup, sunteți cei mai tari, ne vedem la mare, Corina semnează. Ei, uite, tocmai am ascultat piesa asta. Da, super piesa City Lights și da, ne vedem la mare, suntem acolo de sâmbătă până marți, ca așa beau oamenii sparți, sau cum era rima? Salutare, vreau și un dedichis pentru toți colegii din Conti, bineînțeles și vouă și chisomanilor și de pe Facebook cu piesa Tentacion. Vă pupă Ale din Sibiu. Salutare băieți, sunt Iuli din Turcioaia și vreau și eu Alex Velea când noaptea vine, dacă se poate, sunteți cei mai tari. Mulțumim, scăpăm de piesă, vine puțin mai încolo, avem așa vreo 20 de minute. Până în alta avem Lichelia, Follow Rivers, Voltaj, Davina P și Stereosonic, piesă nouă, un cover oficial foarte tare, Pump Up The Jam. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix.

nossa. Nossa, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Ce-aș face, el te-aș prinde. Cam așa vine în limba română. Am avut Isabela a șeruit pe Facebook versurile traduse în română pentru ciu-cea-cea-cea. Vreți să le auziți? Fieți atenți că le avem aici pe... Da, sunt mai mult decât interesante. Sunt niște versuri de-a dreptul profunde. Da. Hai să vedem versurile. Un loop. Stai așa, că zicem acum. Zice așa. Stai că s-a blocat device-ul. Device-ul pe care Olic să ține în mână. Zice așa, direct, s-a blocat, atenție. Eu vreau ciu, eu vreau cea, eu vreau ciu, cea, cea, ciu, ciu, cea. Așa, eu vreau ciu, eu vreau bla, bla, bla. Fiecare în strofă. Am ajuns rupt de beat la discotecă. Nimeni nu mai ține cont de căldură. Toată lumea vrea să danseze. O fată mă cheamă și îmi spune: facem un ciu, cea, cea? Eu întreb: ce e aia? Ea răspunde: te voi învăța. E un dans senzual în nu știu în ce localitate a început. În mine a explodat. Tocanis a zguduit în nord-est. A mea a fost și nu mai vrea să plece. Apoi fac un ciu-cea-cea. Întreaga Brazilie va cânta cu Vau, Lucas și Marcelo. Și începe: eu vreau ciu, eu vreau cea și tot așa. Da, uite o piesă. Măcar știm un lucru sigur. Avem, da, această chestie. Românii se chinuie să facă versuri. Piesa asta a devenit celebră datorită dansului celebru, nu? Al lui Ronaldo pe stadion. Da. Ciu-cea-cea, frumos și niște versuri foarte... interesant, simple, nu? Da, stupide. Deep Central Music Makes Me Free. Ne trăim și cu Alex Velea când noaptea vine. După care avem Florida și T-Pain. O piesă mai veche, Low se cheamă. Low, low, low, low, low, low. DJ și Olic sunt împreună cu voi. Nu uitați de Facebook, în contul și Kiss FM România. Așteptăm acolo de richisurile voastre în continuare. O să le citim în vreo 10 minuțele așa. La Kiss FM, asculți doar hituri. Salut, Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Just raise your head tonight.

it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Căutați-l pe DJ Young pe Facebook, dați un search acolo după DJ Young sau intrați pe facebook.com/youngdj. O să găsiți pe contul lui Ovidiu pozele de la Londra, niște poze foarte frumoase. Da, excursia pe care am făcut-o împreună cu Dezbrăcatul și alți băieți interesanți, o excursie surpriză. Săptămâna trecută, miercuri, am fost trimiși fără să știm, de-abia la aeroport am aflat, în Londra, la semifinala UEFA Champions League, la meciul Chelsea-Barcelona. Uite, bă, că măcar tu ai reținut, dacă Dezbrăcatul, nu? Hai să vedem ce dirichisuri avem pe pagina noastră de Facebook. Vlad German și Fan zice Soare Mihalache, adică piesa pe care am ascultat-o noi ieri aici în studio. Different, pentru cea mai bună prietena mea, Ana, poate o punem la piesa Non-House. Dani zice că vrea Broken Angel, dacă vreți pentru toți cei de la liceul economic, s-o ține tot așa, hituri! Mai bine era hiturile! Cireșeamă și am, pentru cea mai scumpă pinguiniță, Deni Simionescu, Gustavo Lima, dacă se poate, Balada Boa și pentru toți schisomanii. Adi Cristescu, Perfect For Me, pentru frumoasa mea iubită Alina, te iubesc, zice Flavius Gabriel Treptiș. Dumitru Teghe, vreau și eu Dalinda pentru Andrei Nițu de la Slatina, cel mai tare coleg. Maria Mădălina vrea pentru colegele mele de cameră. Fetelor, lăsați-o mai ușor cu facultatea, că Politehnica vă prostește. Andrei Elena vrea Down On Me pentru iubii al meu. Vă rog să dezminunați Kiss. Iub, zice. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop Kiss. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate live la Kiss. Kiss in a Mix. DJ Angel de Mix astăzi. Și nu uitați să intrați pe Facebook, ziceam DJ Young cu 2 de A sau Young DJ, facebook.com/YoungYNGDJ și acolo aveți pozele din Londra. La Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss, Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party, back to the party. Back to the mix, back to the party. Mult din plața, DJ Young and Olex, Kiss, Kiss in a Mix, Party People. La Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine, inclusiv în weekendul de 1 mai, în weekendul care vine. Weekendul pe care îl petrecem la mare, așa cum spune tradiția fiecărui an. Da, ne întâlnim la Costinești, bineînțeles, de sâmbătă 28 aprilie și până pe 1 mai. Super vedete ne vizitează studioul și, bineînțeles, voi trebuie să fiți acolo pentru distracție maximă. Da, cu alte cuvinte, transmitem în direct sâmbătă, duminică, luni și marți de la 1 la 4 după amiaza din studioul mobil Kiss FM de pe plaja din Costinești. Vom fi acolo în formula Alice de la Kiss, Dan Fințescu, Olix DJ Young. Și, de asemenea, și partidul Kiss FM se întâmplă cu Olix și Dan Fințescu vineri în Club Jazz din Mamaia. Continuăm cu încă 3 hituri mixate live din Plața România de aici. Laurențiu Duță, Shining Heart, Pico Venga și Arash, Broken Angel. La Kiss FM ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.

și voi pe kissfm.ro/ft40. Acolo votați cu mâna, cum se zice, piesele preferate și mai apoi aveți butonul trimite topul. Din toate clasamentele voastre se face unul singur difuzat sâmbătă. Andreea Berghia adună și aranjează toate clasamentele primite de la voi și împreună cu DJ Almud prezintă sâmbătă de la 10 Fresh Top 40. Noi facem o pauză scurtă chiar acum, iar după pauză, surpriză, ne-a cerut-o, vine piesa Noon House, o piesă foarte frumoasă la stată ieși. O piesă numai bună pentru cântecul Noon House de la ora 9. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Noon House la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana round, pa pa bum bum. Are și un BPM pe măsură 90. Da, fix 90 BPM. Și cu balans așa frumos, un fel de Rihanna, ram pam pam pam pam pam, cum zicea și Alex în refren. Hai să continuăm mixul cu Alex Mica, Dalinda, din câte vedem aici în setul lui Oleg, ora aceasta mixează el. Ne întâlnim și cu Coruș, Tazmini, Anda, Adam, Can You Feel Love, Plain Winnie, Abibi, o piesă mai veche, plus multe, multe alte hituri în această oră. Nu uitați, 0722 20 60 20, așteptăm mesajele voastre. Le vom citi în următoarele 10 minute, SMS-uri cu tarif normal să fie scurte, haioase și desigur fără să vă repetați. O să le trecem prin filtrul nostru numit... gramatică. Da. E un soft nou. Gramatică. E pe Facebook, e un plugin nou. Bun, Bun, de asemenea nu uitați de postarea de pe Facebook, că zicea DJ Young de Facebook, facebook.com/KissFM România. Lăsați acolo mesajele voastre. La Kiss FM asculți doar hitul in the mix. Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Hold me tight, feel me right. don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Unul zice așa, de la Marius pentru Ana cu melodia Sean Paul. Și dau sent me. Nu, și dau sent me. Și dau. Adică și doesn't matter. Și doesn't mind. Da, pentru Cristi care face mâncare și ascultă Kiss FM, te pup dulce, dar nu știm din partea cui că nu s-a semnat. Bună, vreau și o dedicație pentru Andrei care lucrează, îi doresc spor la lucru și îi mulțumesc pentru puteam copia la mate de la el, de la Marco și pentru Emana, diriginta doamna Filiachi, cea mai cool profesoare, mersi pentru voi, îmi pare rău că nu pot recepționa, sunt aproape de lună. Ok, ai scris să un loc de rău, da. Peace man, yo, vreau să fac și eu un daddy, yo, yeah. Kiss pentru ea, nu pentru voi, yo, kiss, băi, de la Dorin, pentru fana din Michelaca și pentru sora 14 cu mesajul love și pentru toți cei care fac parte din Radio Kiss. Love and peace for all peace, yo, zice el acolo de la Arad. Michelaca Chichicea, no? Da, Michelaca Chichicea e noul cartier. Mă rog, e un cartier vechi, un cartier foarte mare în Arad. Pentru cel mai înțelept și deștept frate din lume, Coco, pentru cel mai dulce și scump iubit Mihai, pentru toți cei care mă iubesc și mă respectă și pentru voi cu... Pentru voi tot respectul, pentru voi Kiss FM sunt cei mai tari, vă pup, Violeta Disler, mulțumim! Sunt linuță C, ce linuță E mai tare, Violeta, prea multe liniuțe, nu știu, mai taie mai din ele! Salutare, Kiss FM, vreau și eu dedichis pentru colegul meu Dani cu piesa I Say Chupego și cu mesajul să vezi ce I Say Chupego îți fac eu ție, dacă nu mă lași să lucrez liniștită, vă pup, băieți, Ale din Sibiu! Nu uitați, în weekend, suntem la mare, suntem la Costinești, detalii vă dăm în câteva clipe, până atunci, grație XXL la la song, smile! Piesă nouă lansată ieri, Dead Man Walking, și suavemente de la Ner, Pitbull și toată gașca la Kiss FM. Asculți doar hituri, flori, fete și băieți. Hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire, parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi

la Kiss FM ascult doar hituri. Ooh, baby. Este curios luni să vedem câte lume o să fie la mare, să vedem câți bugetari are țara asta și câți bugetari vin la mare frumos. În orice caz, vremea e frumoasă, vremea ține cu noi, așa încât facem o gașcă mare acolo și ne distrăm pe plajă. M-am uitat la televizor și trebuie să le readucem aminte ascultătorilor noștri. Nu faceți grătare în locuri neamenajate. Amenziile sunt foarte mari și din cât am înțeles... o să fie inspectorii pe teren. De asemenea, grijă mare cum conduceți, nu depășiți viteza, că poliția e cu ochii și cu radarele pe voi. Dar în weekend, vedetele lucrează mai departe pentru tine. Avem o grămadă de artiști invitați în studioul Kiss FM de pe plajă. Ne întâlnim cu Fly Project, Connector, Anda Adam, Deepside DJs, Andra, Alex Velea și o grămadă de alți artiști o să vină să ne viziteze la studioul nostru mobil de pe plaja din Costinești. Așadar, vă așteptăm acolo. Noi vom fi de vineri, mulți colegi de noi și pleacă de joi să pună la punct lucrurile, dar în direct ne auzim prima zi, sâmbătă, de la ora 13, Alice de la Kiss, Olix, Dan Fințescu, DJ Young vom fi acolo, o să facem gașcă mare. De asemenea, că ziceai de vineri, vineri Olix și Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă în Mamaia, în Club Jezu, iar sâmbătă de la miezul nopții vom difuza setul de vineri seara. Continuăm mixul nostru cu Rino și Silvia Phil, DJ Bone Remix. Andra vine cu piesă nouă, What About Us, și piesa Deep Central Aure. Speed of Sound. La Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Yeah. when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Hey. dedicații de pe wall-ul nostru, de pe facebook.com/kissfmromania. Timea zice așa: bună seara băieți, vreau și eu o dedicație pentru prietenul meu Claudiu, plecat în Germania, melodia Someone Like You de la Adele, vă rog mult. Petruța Georgiana: hei, un dedicat pentru mama mea, vreau și eu o melodie ritmatică, ritmatică, încă nu mai scriu la franceză, și pentru doamna mea de română, Raluca. Georgiana: hello băieți, ce faceți? Cred că asta e o întrebare retorică, nu? Eu sunt cu mama la bucătărie și am venit să dau un dedicat, vreau și eu melodia Isu și Pego, chiar trebuie să o pui, mersi mult, de la George, să știi că piesa a fost acum o oră. Șerban dedică piesa asta mamei mele, Șerban Liliana. Și la Sconi, ce melodie cântă acum, ne întreabă? Asta da. E la acum 35 de minute. Da, ai văzut că și Șerban a scris ai Pego, adică, da, adică scrisă frumos. Cosmic, vina pentru suriera mea care acum se chinuie între litere și cifre, în paranteză teme. What About Us de la Andra, tocmai a fost piesa. Cornel zice așa: ceau băieți, vreau și un dedicat pentru școala 2 de la, cred că asta vreau să zic, de la cofetăria, a? Pentru SKH 2 de la cofetăria Clarion din Câmpina, pentru soția mea Ioana, te iubesc, dacă se poate, Gustavo Lima, mulțumesc! A nemunit lumea cu balada Boa. Și hai să mai vedem încă unul. Andrei vrea așa pentru toți prietenii lui din Piatra Șoimului și alt Andrei, Andrei Chițu, din partea lui Chițu Andrei, din Oțelul Roșu, pentru toate fetele frumoase care ascultă Kiss FM și cei de la Kiss, mulțumim foarte mult! Continuăm mixul nostru cu încă 3 hituri foarte, foarte tare la Kiss FM. Bank, pleacă, NLP Remix. Avem DJ Project și Adela, că tot ne-a cerut piesa Bun Rămas. Și ne întâlnim și cu Tom Boxer și Anca Parghel, plus Fly Project Brazil. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Și în weekendul de 1 mai. ultimele 10 minute și ultimele 3 piese vin chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Mâine seară după ora 22 la Kiss TV avem topul. Da, clasamentul Romanian Top 10 Like Awards în reluare, pentru că sâmbătă se difuzează în miezul zilei la ora 12, iar joia la ora 22 pe Kiss TV și pe kisstv.ro avem reluarea acestui clasament, prezentat sigur de DJ Young. Continuăm mixul cu încă, nu știu, două, poate trei, chiar trei piese, vedem câte o să încapă. Avem Gotye, Somebody That I Used To Know împreună cu Kimbra, remixul românesc. David Guetta și Sia, Titanium, remixul DJ Bone and Manda. Și Adele, Someone Like You, Tenebrek Remix. La Kiss FM, ascult doar hituri! dimineață în weekend. Suntem la mare, ne vedem la Costinești acolo. La sâmbătă, duminică, luni și marți. Transmitem 4 zile de la mare, de sub soare. Vedem că o să fie vreme frumoasă, așa am înțeles de la meteorologi, da? Ne auzim pe plaja din Costinești, în studioul Kiss FM mobil de acolo. Sâmbătă, duminică, luni și marți, în formula de 4, yeah. 4. Alice de la Kiss, Dan Fințescu, DJ Young and Olix. Ia să ne uităm cum e vremea la Costinești. Ne uităm chiar acum în timp real. 17 grade acum la Costinești. Mâine 22, vineri 23, sâmbătă 24, duminică, yeah, 23, luni 23. Deci e de bine. Spune și Fedele Grand. Ok, ne auzim mâine seara. Tot în mall, tot în plaza, în studioul Kiss FM de sticlă. Rămâneți mai departe cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Iar mâine îi avem invitați pe băieții de la Accent. În studioul nostru lansează oficial noul lor single. O seară frumoasă vă dorim. La Kiss FM asculți doar hituri. Are you ready? Kiss FM.